گل‌های تازه، برنامه شماره 115، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. غزل از حافظ، گوینده رضا معینی، صدا بردار محمد جهانفرد. صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است، وقت گل خوش با کزوی وقت میخاران خوش است. ناگشود گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد، ناله کن بلبل که گلبانگ دل افگاران خوش است. شبخان را بشارت با کندر راه عشق، دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است. گرچه در بازار دهر از خوشدلی جز نام نیست، شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش است. Thank you. صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است، وقت گل خوش باد که از وی وقت میخواران خوش است. صحن بستان ذوق بخش شد صحبت یاران خوش است، وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است. صحن بستان ذوق بخش شد صحبت یاران خوش است، وقت گل خوش باد کزبین وقت میخوران خوش است. ناگشوده گر نقاب آهنگ رهلت ساز کرد. ناله کن بلبل، ناله کن بلبل، که گلبانگ دل افکاران خوش یا یا یا امید من جان دل با عزیزم جان باخت نمان دان کنیلا مرغ شب کن را بشارت با کن در را چان چان جا مرغ شب کن را بشارت با کن در را دوستان با ناله شبهای بیداران خوشد یا عزیزم من جانم Thank you. امیدم چه در بازار ده از خوشدلی جز نامی شیوه رندی و خوشباشی عیارا خوش است یا نار عزیز منم Thank you. از زبان سوسن آزادم آمد به گوش کندر این دیر کهن کار سب و کاران خوشت جان آر آر جان آر آر آر آر آر آر از زبان سوسن آزادم آمد به گوش کندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است کار سبکباران خوش سوسن آزاده ام آمد به گوش کم در این دیر کهن کار سبک باران خوش است برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 115 بود که در ماهور اجرا شد.